عشرۂ ذی الحجہ، عیدائن اور قربانی کے احکام و مسائل۔ آڈیو بک مکتب اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف محمد سعید طیب بٹھوی حفظہ اللہ۔ عرض ناشر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، آج سے ہزاروں سال قبل اللہ کے نیک اور صالح بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایثار و قربانی کی ایسی نادر مثال پیش کی جو بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب قرار پائی، اور اللہ تعالی نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید یادگار بنا دیا، اور اس قربانی کی نسبت سے عید الاضحیٰ کے دن قربان کیے جانے والے بے شمار جانوروں کے خون بہانے کے عمل کو پسندیدہ عبادت اور شعار امت بنا دیا۔ اسلام میں عبادات کا تصور اخلاق اور شرافت سے عاری کھیل تماشے اور رسمی طور طریقوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تصور عبادت بندے میں اطاعت و فرما برداری کا ایسا جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے جس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کو اپنے لیے سعادت اور خوش بختی سمجھتا ہے، اور یہی تخلیق انسان کا مقصد ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، الانام۔ کہہ دے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ آج مسلمانوں میں عملی کمزوریوں کے سبب ایسے تصور عبادت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کی مستند اور قابل اعتماد تعلیمات پر مبنی ہو۔ عبادت کے اس تصور کے ساتھ بندے میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور نیک اعمال کی بنیاد بھی ایسا تقوی پیدا کرنا ہے جو قربانی سے مقصود ہے، ورنہ اللہ کو نہ خون سے غرض ہے اور نہ گوشت سے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، الحج۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچے گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ اسی جذبہ کو اجاگر کرنے کے لیے عشرۂ ذی الحجہ، عیدین و قربانی کے احکام و مسائل کے نام سے ایک کتاب چاہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ مختصر کتاب چاہ فاضل نوجوان محمد سعید طیب بٹھوی حفظہ اللہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں عشرۂ ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت، عیدین اور قربانی کے متعلق جملہ مسائل قرآنی نصوص اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ مزید برآں ان عبادات اور اعمال کو ادا کرنے کے مسنون طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے، اور غیر مسنون اور غیر ضروری کاموں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، تاکہ قارئین ان مناسک اور عبادات کو سنت نبوی کے مطابق انجام دے سکے، جو کہ قبولیت اعمال صالحہ کی بنیادی اور اولین شرط ہے۔ یہ کتاب چاہ ادارے دارالاندلس کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس میں کمپوزنگ اور فارمیٹنگ محمد شفیع نے کی ہے، اور اس کا خوبصورت ٹائٹل نوجوان ڈیزائنر حنزلہ اقبال نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو خیر کثیر سے نوازے، اور اس کتاب کو قارئین کے لیے نافع اور مؤلف کے لیے صدقے جاریہ بنائے، آمین۔ محتاج دعا جاوید الحسن صدیقی، مدیر دارالاندلس، 20 ذی القعدہ 1934 ہجری۔ عشرۂ ذی الحجہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی دنوں راتوں مہینوں اور سالوں کا خالق ہے۔ اس نے اپنی حکمت کاملہ سے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض راتوں کو دوسری راتوں پر، اور بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی کے تقرب کا خواہش مند مسلمان ان سنہری مواقع کی تاک میں رہتا ہے، اور انہیں غنیمت سمجھ کر عمل کرتے ہوئے بالآخر اپنے رب کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اسی طرح یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن فضیلت عمل کے اعتبار سے سال کے باقی تمام ایام سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ بخاری۔ سال کے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ ان میں کیا جانے والا عمل صالح اللہ تعالی کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل صالح سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور اس میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا، شہید ہو گیا۔ یعنی ان دنوں کی نماز باقی دنوں کی نماز سے، ان دنوں کا روزہ باقی دنوں کے روزہ سے، ان دنوں کا ذکر باقی دنوں کے ذکر سے، ان دنوں کا صدقہ باقی دنوں کے صدقے سے، اور ان دنوں کا جہاد باقی دنوں کے جہاد و قتال سے اللہ کے ہاں فضیلت میں بہت زیادہ ہے۔ المختصر، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تعالی کے ہاں اس قدر محبوب ہے کہ سال کے باقی تمام دنوں میں کیے جانے والے عمل ان کی فضیلت کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جو ان دنوں میں کیا جائے یا سال کے باقی دنوں میں سے کسی دن میں، اللہ کے ہاں اس قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی فضیلت میں سب سے بالا ہے۔ بقول شاعر، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ عمل اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ نکلنا اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے شہادت کا رتبہ پا جانا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے اکثر مسلمان کو ذوالحجہ کے ان بابرکت ایام کی فضیلت کا علم و ادراک ہی نہیں ہے، اور وہ ان مبارک ترین ایام کو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا قرار دیا ہے، اپنی غفلت اور لا علمی کی وجہ سے یوں ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اشرے ذوالحجہ میں کرنے والے کام، ان فضیلت والے ایام میں کوشش کریں کہ اللہ کی جنت تک لے جانے والا ہر عمل سر انجام دیا جائے، اور اللہ کے غضب و غصہ کو دعوت دینے والا ہر حرام عمل چھوڑ دیا جائے۔ اس نیت کے ساتھ کی پوری زندگی عمل بد سے کنارہ کریں گے اور عمل صالح کی طرف مسارعت اور جلدی کو اپنی عادت ثانیہ بنا لیں گے۔ ذیل میں چند ایک اعمال جن کی طرف ہمیں بالخصوص توجہ کرنی چاہیے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عملوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ نمبر 1، اصلاح عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل تب تک شرف قبولیت نہیں پاتا جب تک عمل کرنے والا شخص کفر و شرک سے پاک صحیح العقیدہ نہ ہو۔ عقائد کا فساد ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہر مسلم جنت کے خواہش مند کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، علماء حق کے پاس جا کر تحقیق کرے اور پڑتال کرے، کہیں اس کا عقیدہ کفر و شرک اور بدعت سے پراگندہ تو نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کی اصلاح کر لے۔ یاد رکھے، کفر و شرک اللہ تعالی کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے، اور کافر و مشرک کا ہر عمل اللہ رب العزت کے ہاں باطل و مردود ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 48، الانعام آیت نمبر 138، الکہف آیت نمبر 105، الزم آیت نمبر 165، محمد آیت نمبر 32۔ نمبر 2، اقامت صلاۃ۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں نماز قائم کرنے کے معاملے میں سستی کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلسل ترک نماز کے باوجود ان کے اسلام اور ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، جبکہ حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز چھوڑنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما ترکہ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا خصوصی اہتمام کرے، بالخصوص ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى اثنتی عشرة رکعۃ بنی له بهن بیت فی الجنۃ، مسلم، جس نے دن رات میں 12 رکعتیں نفل و سنن ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں آپ نے ان رکعتوں کی تفصیل یوں بیان کی، فرمایا، اربعا قبل الظہر ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الصلاة الفجر، ترمذی، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ اپنے آپ پر لازم کر لیں کہ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، بخاری، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ صرف باجماعت ہی نہیں بلکہ امام کی تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنے کی عادت بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، ترمذی، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن اس طرح باجماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولا سے ملے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے آزادی، نفاق سے آزادی۔ انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی علامت میں سے ایک بڑی علامت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر تو ایمان و اسلامی مشکوک ہے، جبکہ ایک متقی مومن آدمی ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قرض حسن سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، البقرہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی بندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علی، بخاری، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہمیں ان 10 دنوں کو سنہری موقع سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرنا چاہیے۔ یقین جانے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما نقضت صدقۃ من مال، صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و زکوٰۃ کے مندرجہ ذیل 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 آمینین صدقات، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 گردنوں کی آزادی، نمبر 6 تاوان زدہ لوگ، نمبر 7 مجاہدین فی سبیل اللہ، نمبر 8 مصارف۔ موجودہ حالات میں جبکہ عالم کفر متحد ہو کر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے، اس کے مقابلے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی قوت کھڑی نہیں ہے، اور مجاہدین کے پاس مسلمانوں کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ و عشر کے علاوہ تیاری اور بجٹ کی فراہمی کا کوئی اور وسیلہ بھی نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت و اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور صدقات فی سبیل اللہ کی مد میں ہی خرچ کریں، کیونکہ اہل علم کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک طرف فقراء و مساکین ہو اور ایک طرف غازیان اسلام کو ضرورت ہو تو مجاہدین کی مدد کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ ان کی شکست کی صورت میں فقر و مسکنت کے ساتھ کفار کی غلامی کی ذلت اور اسلام کی بے حرمتی کی مصیبت بھی جمع ہو جائے گی۔ روزہ، عام مسلمان نفل نماز کا تو کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا ہی ہے، لیکن نفلی روزہ کا اہتمام عموماً نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ عشرِ ذلحجہ کے پہلے 9 دن اس لحاظ سے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، چنانچہ امہات المومنین میں سے ایک مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشورا وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن یوم عاشورا اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورا کا روزہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ یعنی 9 دن کے روزے، ہر مہینے سے 3 دن کے روزے اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت۔ اگر کوئی مسلمان پورے 9 دنوں کا روزہ نہ رکھ سکے تو جتنے دن ممکن ہو اتنے دنوں کا روزہ رکھ لے، اور اگر بالکل ہی روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے تو یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق ارشاد ہے، فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ المسلم۔ عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اسے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ بنا دے گا۔ تکبیر و تحلیل و تحمید۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، الحج آیت نمبر 28، اور چند معلوم دنوں میں وہ اللہ کا نام ذکر کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایام معلومات سے مراد عشرِ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور یہی تفسیر سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ تفسیر مجاہد، عطا، سعید بن جبیر، حسن، قتادہ، زہاق، ابراہیم نخعی وغیرہم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرِ ذوالحجہ کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ کہو۔ ان ایام میں اللہ رب العزت کا اپنے ذکر کا حکم دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کے ذکر بالخصوص تحلیل و تکبیر و تحمید کا حکم دینا ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی اہمیت و تاکید کو خوب واضح کرتا ہے۔ چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں میں بڑے ذوق و شوق سے اپنے گھروں، مسجدوں اور بازاروں میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایام عشر کی فضیلت والی حدیث سے قبل تعلیقا ذکر فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں کہتے، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری قبل الحدیث۔ بعض اہل علم نے اس میں ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے کہ کثرت سے بآواز بلند تکبیرات وغیرہ کہہ کر اپنے علاقوں میں مقیم حضرات حجاج کرام کی مشابہت کا شرف پا لیتے ہیں کہ وہ بھی ان دنوں بلند آواز سے تلبیہ اور تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں، سو ہمیں بھی ان دنوں میں اور ایام تشریق میں یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک بکثرت اللہ کے ذکر یعنی تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر کے لیے اوقات تو سارے ہی بابرکت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کے بعد طلوع شمس تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر 2 رکعت اشراق ادا کرتا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے حج اور عمرہ کا اجر مل جاتا ہے۔ اعمال صالحہ۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان بابرکت ایام میں کیا جانے والا عمل صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے باقی تمام دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب اور زیادہ فضیلت والا ہے، سو آئیے یہ سنہری وقت ضائع نہ کیجیے، اسے غنیمت سمجھے، اور کوئی بھی نیکی جو آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے کر گزرے، اور لیکن ذرا رکیے، پہلے اپنا ذریعہ آمدن دیکھ لیں، کہیں وہ حرام تو نہیں ہے، کیونکہ رزق حرام سے پلا گوشت جہنم کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ ترمذی۔ اور اس کے حرام دعاؤں اور اعمال کی قبولیت سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حرام چھوڑیے، سود، رشوت، چوری، جھوٹ، دھوکا، فراڈ، ظلم اور غصب کی کمائی سے اپنا ہاتھ روک لیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ ان 10 دنوں میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید ضرور ختم کریں۔ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق روزانہ 3 پارے تلاوت کرنے سے آپ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 500,000 نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یقیناً دعا عبادت ہے، ابو داؤد، اور اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز و مکرم نہیں ہے۔ سو ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں مانگے، خاص طور پر اذان اور اقامت کے درمیان اور افطار کے وقت، کہ ان اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی۔ صبح و شام کے اذکار میں موجود سستی دور کر لیں۔ رات سونے، صبح اٹھنے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، بیت الخلاء میں جاتے وقت، نکلتے وقت، القرض، معمولات زندگی سے ہر موقع کی دعا یاد کر کے ان سب کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ کے والدین اگر اللہ کے فضل سے زندہ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے آپ اللہ کی جنت میں اپنا داخلہ آسان بنا سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اپنی دوستیاں اور دشمنیاں اللہ کے دین کی بنیاد پر استوار کر کے اپنا ایمان مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توبہ و استغفار۔ قارئین کرام، آئیے اپنے پیدا کرنے والے انتہائی رحیم و کریم رب کی طرف رجوع کریں۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ کسی بھی بندے کے توبہ کرنے سے وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ بخاری۔ معاف کرنے کو وہ بہت پسند کرتا ہے۔ ترمذی۔ خالص توبہ سے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ وہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، وہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو جرم کرنے والا توبہ کر لے۔ مسلم۔ اب دیر نہ کیجیے، رک جائے، گناہ سے باز آ جائے، نافرمانی سے توبہ کر لیجئے، اس کی بغاوت سے جھک جائے، اپنے پیدا کرنے والے رب کی جناب میں اعتراف کیجئے اپنے گناہوں کا، تر کیجئے آنسو سے اپنی آنکھوں کو، واسطہ دیجئے اس کو اس کی رحیمی، کریمی اور مغفرت کا، گناہوں کی روش پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کیجئے، اپنی اصلاح کر کے اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائے، حقیقی مستقبل کو شاندار بنانے کے لیے سچی توبہ کرتے ہوئے اس کی جنت میں محل محفوظ کروا لے۔ کیا خبر زندگی کے یہ آخری ایام ہو، موت کا نقارہ کب بچ جائے، سستی چھوڑیے، جلدی کیجئے، کہیں یہ مہلت ختم نہ ہو جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کیے جانے والے عمل صالح کو سال کے باقی سب دنوں کے عمل صالح سے زیادہ محبوب و افضل قرار دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سارے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے متعلق سوال کیا وہ عمل جہاد ہی تھا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک کسی بھی مسلمان کے سب عملوں سے بڑا اور افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای الاعمال افضل، یہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ کا جواب تھا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد۔ بخاری مسلم۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا آدمی کون سا ہے، تو آپ کا جواب تھا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ آدمی جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اور جب جہاد کی فضیلتیں اور مجاہدین کے درجات کی بلندیوں کے تذکرے سن سن کر ایک سوال کرنے والے صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو فضیلت میں جہاد کے برابر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا اجد، میں اعمال میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو اللہ کے ہاں اجر میں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو. بخاری. سو ان 10 دنوں میں دوسرے اعمال کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں وقت صرف کیجئے. کفار کے خلاف معرکہ آرائی زوروں پر ہے، اپنی جان اور اپنا مال جہاد فی سبیل اللہ میں پیش کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الناس کا ایوارڈ حاصل کریں. مجاہدین کے ساتھی بن کر اپنا یہ سنہری وقت جہاد کی دعوت، جہاد کے عمل اور مجاہدین کے لیے وسائل اکٹھا کرنے میں صرف کر دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ ان دنوں معرکہ آرائی کا موقع دے تو جہادی کاروائی میں شریک ہو کر شہادت کے اعزاز کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مجاہد بندوں میں شامل فرما لے اور شہادت جیسی نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے. آمین. مسائل عیدائن. اسلام ایک مکمل ضابط حیات اور دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے پیش نظر انہیں سال میں خوشی منانے کے دو مواقع عطا فرمائے ہیں، الف عید الفطر، بے عید الاضحیٰ، اور ان دونوں خوشی کے تیوہاروں پر بھی انسانوں کو اپنی منمانی کے لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ان دونوں تیوہاروں سے متعلقہ احکام و مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کا خوشی، جشن اور تیوہار منانا بھی انداللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے. ذیل میں ہم عیدین سے متعلق احکام و مسائل مختصر ذکر کرتے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا. عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواق. یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، پس جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہے کہ غسل کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگا لے، اور تم مسواک کو لازم کر لو. سنن ابن ماجہ. اس حدیث میں جمعہ کے دن غسل کرنے، مسواک کرنے اور خوشبو لگانے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، تو عید کے دن ان تینوں اعمال کا بجا لانا نسبتاً اور زیادہ مؤکد و مستحب ہوگا. نماز عید سے قبل کھانا پینا. عید الاضحیٰ کے دن نماز عید ادا کرنے سے قبل کچھ بھی کھانا خلاف سنت ہے. برائدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی. سنن الترمذی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کے لیے نہ نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی ادائیگی سے قبل نہیں کھاتے تھے. نماز عید باہر کھلے میدان میں ادا کرنا. نماز عید مسجد میں ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ اپنی مسجد، مسجد نبوی کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نماز سے افضل ہے. بخاری. کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے تھے. نماز عید کے لیے نہ اذان کہی جائے گی نہ اقامت. چنانچہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ بغیر اذان و اقامت کی پڑھی. نماز عید سے پہلے یا بعد نوافل. نماز عید سے قبل یا بعد عید گاہ میں کسی قسم کے نوافل وغیرہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها. بخاری. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عید کی دو رکعت نماز پڑھائی، آپ نے اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. نماز عید کا وقت. نماز عید کا وقت سورج نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. نماز عید کی تاخیر سے پڑھنے پر صحابی رسول عبداللہ بن بس رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا، اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَقْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، ہم تو اس وقت فارغ بھی ہو چکے ہوتے تھے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ وہ نماز چاشت کا وقت تھا. ابو داؤد. بالخصوص عید الاضحیٰ کے دن سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز عید کی ادائیگی ہی ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا، ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. بخاری. یقیناً پہلا کام جس سے ہم اپنے اس دن کا آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں. سو جس شخص نے یہ کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. عید گاہ میں سب مسلمان مردوں عورتوں کا حاضر ہونا. عید گاہ میں تمام مسلمان حاضر ہوں گے، مرد تو مرد، مسلمان عورتیں، حتیٰ کہ حالت حیض والی عورتیں بھی عید گاہ میں پہنچے گی. صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحى الاواتق والحیض وذوات الخدور فاما الحیض فیعتزلن الصلاۃ ویشہدن الخیر ودعوۃ المسلمین. کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف نکالیں. نوجوان لڑکیوں، حیض والی عورتوں اور پردہ نشین خواتین کو بھی، لیکن حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں اور وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی ایک کے پاس اوڑھنی جلباب نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتلبسها اختها من جلبابها. بخاری. اس کی بہن اسے اپنی چادر میں سے کچھ اوڑھا دے. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حیض والی عورتیں لوگوں کے پیچھے ٹھہریں گی اور ان کے ساتھ تکبیریں کہیں گی. مسلم. عیدگاہ جانے والی عورتوں کے لیے ہدایات. عیدگاہ میں جانے والی عورتوں کو گھروں سے اچھی طرح باپردہ ہو کر نکلنا چاہیے. جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس کے پاس جلباب اوڑھنی وغیرہ نہیں ہے اس کو بھی اوڑھنی کے بغیر بے پردہ حالت میں عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں دی. تو جس عورت کے گھر کی دیواروں، کھڑکیوں اور دروازوں پر بیش قیمت پردے لٹک رہے ہوں اور وہ خود ننگے منہ، ننگے سر، بے پردہ عیدگاہ کی طرف نکلے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأتین استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ. کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ عورت زانیہ بدکار ہے. سنن نسائی. نماز عید کے لیے آتے جاتے راستہ بدلنا اور تکبیرات کہنا. نماز عید کے لیے آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا مسنون ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. صحیح بخاری. عیدگاہ آنے جانے کا فاصلہ تکبیرات کہتے ہوئے طے کرنا چاہے. مرد بھی تکبیرات کہیں گے اور عورتیں بھی. ہاں اگر فتنہ کا خدشہ ہو تو عورتیں آہستہ آواز سے تکبیرات کہیں گی. یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ لوگوں کا مل کر تکبیرات کہنا سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے. نماز عید اور سترہ. عید گاہ میں نماز عید کے دوران امام کے سامنے سترہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربۃ فتوضع بین یدیہ فیصلی الیہا والناس وراءہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز عید کے لیے نکلتے تو برچھی چھوٹے نیزے کے متعلق حکم دیتے، اسے آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے جبکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز دو رکعات پر مشتمل ہے، اس کا طریقہ عام نماز کی طرح ہی ہے، البتہ اس کی پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قرات سے پہلے زائد کہی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ، تکبیرات زائدہ میں رفع الیدین، ہر زائد تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ حتى تكون حذو منكبیہ ثم کبر ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع۔ ابو داؤد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے، اور رکوع سے پہلے کہی جانے والی ہر تکبیر میں آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ عید کی نماز میں کہی جانے والی تکبیرات زوائد رکوع سے قبل ہے، اس لیے ان سب میں رفع الیدین کی جائے گی۔ نماز عید میں قرات بلند آواز سے، عیدین کی نماز میں امام بلند آواز سے قرات کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسلم، اسی طرح پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر کی تلاوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خطبہ عید اور منبر، عید کے دن عید گاہ میں منبر منگوانا یا منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نماز عید پڑھانے کے بعد امام لوگوں کی طرف رخ کر کے زمین پر کھڑے ہو کر عید کا خطبہ دے گا اور لوگ خطبہ سننے کے لیے اپنی صفوں میں بیٹھے رہیں گے۔ بخاری، عید کے دن کیے جانے والے کاموں کی ترتیب، عید کے دن عید گاہ میں سب سے پہلے نماز عید ادا کی جائے گی، اس کے بعد امام خطبہ دے گا اور واعظ و نصیحت کرے گا، اس کے بعد اگر امیر کوئی لشکر جہاد کے لیے نکالنا چاہے تو نکالے گا۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے خطبہ اور واعظ و نصیحت خلاف سنت ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعث قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے جبکہ لوگ اپنی اپنی صفوں پر بیٹھے رہتے، آپ انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم دیتے، پھر اگر آپ کوئی لشکر تشکیل دینا چاہتے تو اسے الگ فرماتے یا کسی چیز کے بارے میں حکم فرمانا چاہتے تو حکم فرما دیتے۔ عید کا خطبہ، عید کا خطبہ ایک ہی ہے، جمعہ کے دو خطبوں کی طرح عید کے بھی دو خطبے دیے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر امام ضرورت محسوس کرے یا سمجھے کہ شاید عورتوں تک آواز نہ پہنچی ہوگی تو عورتوں کو علیحدہ سے جا کر واعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ مسلم، عید کی مبارکباد، عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو معانقہ کرنے اور مبارکباد دینے کے الفاظ کے متعلق میرے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ ثابت نہیں ہے، ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ثابت ہے کہ جب وہ عید کے دن ایک دوسرے کو ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منک کے کلمات کے ساتھ مبارکباد دیتے تھے۔ فتح الباری، قربانی، نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہر صاحب استطاعت مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام کی عظیم سنت قربانی کو نبھاتے ہوئے اپنی وسعت کے مطابق جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت در حقیقت اس بات کا سبق دیتی ہے کہ مالک حقیقی رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم پر دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت قربان کر دینا بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، بڑھاپے کی عمر ہے اعلان توحید کی بنیاد پر پوری دنیا سے مقابلہ اور دشمنی ہے، اذیتوں تکلیفوں سازشوں اور ہجرتوں جیسے کتنے ہی امتحانوں سے گزرنے والا اپنے رب کا مخلص بندہ ابراہیم اپنے رب سے مانگ مانگ کر ایک بیٹا لیتا ہے۔ اکلوتا بیٹا زندگی کا ابتدائی سفر طے کرتے کرتے جب باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور آزمائش سامنے آ جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنے لاڈلے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر ہیلے بہانے بنا کر جان چھڑانے کی بجائے عمل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور دوسری طرف بیٹے کی عظمت کی انتہا دیکھو کہ بیٹا بھی باپ کے ساتھ پوری طرح سر تسلیم خم کر چکا ہے اور کہہ رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین الصافات، اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزرے، میری فکر مت کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار، کس کی خاطر؟ کسے خوش کرنے کے لیے، کس کا حکم پورا کرنے کے لیے، کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ صرف ایک اللہ کی خاطر، صرف اسے خوش کرنے کے لیے، صرف اس کی رضا کو سب دولتوں سے بڑی دولت سمجھ کر حاصل کرنے کے لیے۔ محترم قارئین، ذرا سوچئے، آج ہم جانوروں کی قربانی کو بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر بڑے دھوم دھڑکے سے کرتے ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جانور ذبح کرو، اپنے پیٹ بھرو، خود کھاؤ اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو کھلاؤ، لیکن تمہاری زندگی تمہاری خواہشات کی اسیر رہے، تمہارا عمل رحمان کی بجائے شیطان کو خوش کرتا رہے، تمہاری شکل و صورت، کردار و عمل، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، کاروبار، سونا جاگنا، ثقافت و تمدن، سیاست و معاشرت، تعلیم و اقتصاد، تعلقات و معاملات، دوستیات، دشمنیات، غرض تمہاری زندگی کا ایک ایک معاملہ تمہاری منمانی پر مشتمل ہو، ذاتی مفادات کا اسیر ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پر مبنی ہو، اللہ کے دشمنوں کی دوستی اور محبت میں ڈوبا ہوا ہو، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تو صرف ایک نقطے پر مشتمل ہے کہ ساری دنیا ناراض کر لو، لیکن اللہ تعالی کو کبھی ناراض نہ کرنا، ساری دنیا سے لڑائی لے لو، لیکن اللہ سے لڑائی کا کبھی مت سوچنا، ساری دنیا کی بغاوت اور نافرمانی کا کچھ نقصان نہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے بڑا کوئی نقصان نہیں، دنیا کی ہر نعمت ہر آسائش قربان کر دینا، لیکن اللہ کی محبت کو قربان نہ کرنا، اپنی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک سانس اپنے اللہ کے نام کر دو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین الانام، کہہ دے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ یاد رکھے، قربانی کا اصل فلسفہ ہی یہ ہے کہ دلوں میں تقوی، للہیت اور اخلاص پیدا ہو جائے، جانور کا خون بہا کر اللہ کی راہ میں اپنا خون پیش کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ابراہیمی جذبہ قربانی دلوں میں موجزن ہو جائے، اللہ کے دین کی حفاظت میں اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی اولاد قربان کرنے، جہاد کے میدان سجانے اور شہادتوں کے تمغے حاصل کرنے پر طبیعتیں آمادہ ہو جائیں۔ دیکھیے، سوچئے، کیا جانور کا خون بہاتے وقت دل کی کیفیت اپنے مالک کی محبت میں اس تلاطم سے واقف ہوئی یا نہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانیات چھوڑ کر فرما برداری اپنانے پر طبیعت تیار ہوئی یا نہیں؟ کیا دل کی دنیا میں کوئی انقلاب محسوس ہوا یا نہیں؟ اور یاد رکھے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، فرمایا، لَن يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ الْحَجِّ، کہ ان جانوروں کے گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتے، نہیں وہ مطلوب ہے، بلکہ اس سے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور وہی اصل مطلوب ہے کہ تمہاری کیفیت قولاً و عملاً یہ ہو جائے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین الانام، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں سے نہیں، اور تمہارا اپنی قوم، قبیلہ، برادری، ملک، حتیٰ کی پوری دنیا کے کفار کے سامنے اعلان یہ ہو کہ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ اے دنیا والو، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ان تمام معبودوں سے بری ہیں، لا تعلق ہے، ہم تمہیں نہ ماننے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ الممتحنہ، میرے محترم قارئین، حقیقت یہ ہے کہ قربانیوں کی اصل لذت اور حقیقی نتائج ہم تبھی حاصل کر پائیں گے جب جانور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں میں ابراہیمی اخلاص اور جذبات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسائل قربانی، قربانی کا حکم۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، سنن ابن ماجہ، کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جلدی کرتے ہوئے نماز عید سے پہلے ہی اپنے جانور قربان کر دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان جانوروں کی جگہ اور جانور قربان کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخرى، صحیح بخاری مسلم، جس نے قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے معمول کے بارے میں اپنی سنت اور طریقہ واضح کرتے ہوئے فرمایا، ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننہر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، بخاری مسلم، یقیناً پہلا کام جس سے ہم اپنے اس دن کا آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں، سو جس شخص نے یہ کیا اس نے ہماری سنت کو حاصل کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حاصل کرنے والا وہی شخص ہے جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتا ہے۔ ہاں، جس کے پاس گنجائش ہی نہیں، وہ صاحب استطاعت نہیں، تو وہ دیگر عمومی دلائل کی بنیاد پر اس سے مستثنی ہے۔ یاد رہے، یہاں صاحب استطاعت سے مراد صاحب نصاب نہیں ہے، جس طرح کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر قربانی فرض ہے، یہ خیال غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بالوں اور ناخنوں کا کاٹنا، ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جانور قربانی کرنے تک قربانی کرنے والے شخص کے لیے اپنے بالوں اور ناخنوں کا کاٹنا اور تراشنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. صحیح مسلم. کہ جب تم ذلحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو لازم ہے کہ وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے رک جائے. ایک دوسری روایت میں لفظ ہے فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا حتى يزحی. صحیح مسلم. کہ وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ بھی ہرگز نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. عشرے ذلحجہ میں حجامت وغیرہ نہ کروانے کا حکم صرف قربانی کا ارادہ رکھنے والے افراد کے لیے ہے. چونکہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کفایت کر جاتی ہے اس لیے ایسی صورت میں یہ پابندی بھی تمام افراد خانہ پر عائد ہوگی. لمحہ فکریہ. بہت سارے بھائی ذلحجہ کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک تو پابندی کا بحمدللہ پوری طرح اہتمام کرتے ہیں لیکن قربانی کرنے کے بعد جامت کرواتے ہوئے دوسرے بالوں کے ساتھ اپنی داڑھی بھی کٹوایا منوا لیتے ہیں. انہیں اللہ کے لیے اس بات پر غور کرنا چاہے کہ ذلحجہ کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے داڑھی سمیت باقی بالوں اور ناخنوں کو کس کا حکم سمجھ کر نہیں کاٹا, یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر. تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا قربانی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے یا کاٹنے کی اجازت دی ہے؟ یقینا نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرقین وفر اللحیہ, کہ مشرکوں کی مخالفت کرو داڑھیوں کو بڑھاؤ. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں مذکور ہے فرمایا ان کہو شوارب وعاف اللحیہ, کہ موچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. ایک اور حدیث کے الفاظ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب وارخ اللحیہ خالف المجوس, کہ موچھے کاٹو اور داڑیاں لٹکاؤ مجوسیوں کی مخالفت کرو. مسلم. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کو 10 اعمال فطرت میں سے شمار کیا ہے. مسلم. مذکورہ بالا روایات اور ان کے علاوہ اس حکم پر دلالت کرنے والی 20 روایت یہ بات واضح کرتی ہے کہ مسلمانوں پر داڑھی بڑھانا فرض ہے اور اس سے کٹوانا یا منڈوانا حرام ہے. نیز اس میں کسی زمانے یا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. ذلحجہ کے ابتدائی دنوں میں کٹوائیں یا قربانی کے بعد برابر کا جرم اور گناہ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. مشرکوں یہودیوں اور مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے. بالوں کا مطلب ہے. ایسے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے لیے اس سے باز آ جائے. اللہ کے دشمنوں کا طریقہ چھوڑ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اپنا لیں, اسی میں خیر و فلاح پوشیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے جانور کی عمر. تمام حالات میں قربانی کرتے ہوئے اونٹ گائے بھیڑ بکری میں سے صرف مسن 2 دانتا جانور ہی قربان کیا جائے گا. اس سے کم عمر کا جانور کفایت نہیں کرے گا. لیکن اگر 2 دانتا جانور کے حصول میں دشواری پیش آ جائے کہ وہ مل ہی نہ رہا ہو یا مل تو رہا ہے لیکن بہت مہنگا ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دمبے چھترے اور بھیڑ کی جنس میں سے جزعہ کھیرا جانور قربان کرنے کی اجازت دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا لا تذهبوا الا مسنا الا ان يعصر عليكم فتذهبوا جزاء من الضع. مسلم. کہ 2 دانت والے کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو مگر یہ کہ تم پر مشکل ہو جائے تو بھیڑ چھترے دمبے والی جنس سے جزء ذبح کر لو. بھیڑ کے جزء جس کو دشواری کی صورت میں 2 دانتا جانور کی جگہ قربان کرنے کی مندرجہ بالا حدیث میں اجازت دی گئی ہے کہ عمر کے متعلق اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. صحیح ترین بات یہ ہے کہ جزء وہ ہے کہ جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو. جمہور اہل علم بھی اسی بات کے قائل ہیں. فتح الباری. یہاں یہ خیال رہے کہ اونٹ گائے اور بکری کی جنس میں سے کھیرا جزا کسی صورت قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ خوب موٹا تازہ صحت مند اور گھر کا پالا ہوا ہی کیوں نہ ہو، بلکہ دو دانتا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پوری طرح خبردار رہنا چاہے اور جانور بیچنے والوں کی باتوں کا کسی صورت اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے موٹا تازہ اور خوبصورت جانور، قربانی کا جانور خوبصورت موٹا تازہ اور صحت مند ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو وہ دو بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے خسی مینڈے خریدتے۔ سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ بخاری۔ خسی جانور کی قربانی، خسی اور غیر خسی دونوں قسم کے جانور قربانی کیے جا سکتے ہیں، خسی ہونا عیوب میں شامل نہیں ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث ابن ماجہ سے واضح ہے۔ قربانی سے مانع عیوب، قربانی کا جانور خریدتے وقت خوب اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ عیب دار جانور خریدنے کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی یا رواداری سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس پر بھی قربانی کی قبولیت کا دارمدار ہے۔ جو جانور اپنے عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں کیے جا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرما دی ہے۔ چنانچہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نزحی بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلہ ولا مدابرہ۔ مستد احمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں، اور ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں جس کا کان چورا ہوا ہو، یا اس کے کان میں سوراخ ہو، یا اس کا کان اگلی جانب سے کٹا ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان پچھلی جانب سے کترا ہوا ہو۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یزح باعظم القرن والاذن۔ ابن ماجہ۔ ابو داؤد ترمذی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹوٹے سینگ والے اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی کی جائے۔ خیال رہے کہ بعض اوقات سینگ کے اوپر سے خون اتر جاتا ہے، نیچے سینگ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، ایسے جانور اس ممانعت میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹ چکا ہے تھوڑا یا زیادہ، دیوار پر ٹکر مارنے سے، جانور کی اپنی ہی زنجیر میں سینگ پھنسنے سے، مالک کے مارنے سے، یا جانوروں کی باہم لڑائی میں خریدنے سے پہلے یا بعد میں، تو ایسے جانور کا قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی میں کفایت نہ کرنے والے جانوروں کی تفصیل ایک اور حدیث میں یوں مذکور ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ قربانی کرتے ہوئے کس کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الازاحل اوراء بین عوارها والمریضۃ بین مرضها والارجاء بین ضلعها والقصیر التي لا تنقى۔ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ۔ چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں، یک چشم کانا جس کا یک چشم ہونا واضح ہو، بیمار کی جس کا بیماری نمایاں ہو، لنگڑا کی جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا لاغر دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ مندرجہ ذیل عیوب والے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جس کا کان کسی طرح بھی کٹا ہوا ہو یا اس میں سوراخ کیا گیا ہو، جس کا سینگ تھوڑا یا زیادہ ٹوٹ گیا ہو، کانا کی جس کا کانا پن صاف معلوم ہو رہا ہو، بیمار کی جس کی بیماری واضح محسوس ہو رہی ہو، لنگڑا کی جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، انتہائی لاغر کمزور مریل دبلا پتلا کی جس کی ہڈیوں کا روغن اور گودا تک ختم ہو چکا ہو۔ قربانی کا وقت، قربانی کا وقت نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے جانور قربان کرنے کی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ صحیح بخاری مسلم۔ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو وہ تو صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے، قربانی میں سے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز عید سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کو اس قربانی کی جگہ نماز عید کے بعد دوسری قربانی کرنا ہوگی، بخاری مسلم۔ خیال رہے کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر یا دیہات میں کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ کوئی شخص شہر میں ہے یا دیہات میں، قربانی تبھی بنے گی جب وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ یہ دعویٰ کہ دیہات یا گاؤں والے فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر لے تو ان کی قربانی ہو جائے گی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی تفریق یا ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔ قربانی کے دن اور سب سے زیادہ فضیلت والا دن۔ قربانی عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو کرنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ عید کا دن ان ایام عشرہ میں داخل ہے کہ جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کی نزدیک سال کے باقی تمام دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی پہلے دن کا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے اور سب کے سب پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو نہر کیے۔ باقی جہاں تک قربانی جائز ہونے کی بات ہے تو سارے ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ قربانی کے دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ایام تشریق ذبح، سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ مستد احمد، رقم الحدیث، صحیح ابن حبان، سنن دار قطنی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور 13 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ رات کے وقت قربانی، قربانی دن یا رات کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ رات کے وقت قربانی سے منع کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ترمذی ابن ماجہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور میں آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا۔ قربانی کرتے ہوئے اونٹ یا گائے میں شرائط۔ حج اور عمرہ کے موقع پر اونٹ اور گائے کی قربانی ہدیے میں 7-7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے لبیک پکارتے ہوئے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 آدمی ایک اونٹ یا گائے میں شریک ہو جائیں، جبکہ حاجی یا معتمر کے علاوہ کی طرف سے کی جانے والی قربانی اذیہ کی صورت میں گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترقنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہوئے۔ جانور کو بوقت ذبح قبلہ رخ کرنا، جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے، ابو داؤد۔ قربانی خود ذبح کرنا، قربانی کا جانور کسی دوسرے سے ذبح کروانا بھی جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ خود قربانی ذبح فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بقبشین املحین اقرنین ووضع رجلہ علی صفحتہما وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ بخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چتکبرے سینگوں والے میڑے قربان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ قربانی کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، بخاری مسلم۔ جانور ذبح کرنے کے آداب، جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کروا لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے لیے مینڈا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھری منگوائی اور انہیں حکم دیا اشحذیہا بحجر، صحیح مسلم، اس کو پتھر کے ساتھ تیز کرو۔ اسی طرح شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ مسلم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، سو جب تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ایک اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ذبح کرنے والا چھری تیز کرنے اور اسے تیزی سے چلانے کے ساتھ اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے، اور مستحب ہے کہ ذبیحہ کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور جانور کو ذبح کرنے کی جگہ گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ذبح کے لیے بکری کو زمین پر ڈال رکھا تھا اور خود اپنی چھری تیز کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اسے کہیں موتیں ماریں؟ تو نے اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کیوں نہ کیا؟ ذبح کرنے کے بعد جانور کی گردن مروڑ کر اس کا منکا نہ توڑا جائے، اور نہ ہی چھری کی نوک کو گردن کی ہڈی میں موجود حرام مغز میں مارا جائے، اس طرح جانور کا خون پوری طرح باہر نہیں نکل پاتا اور اس کا گوشت طبی طور پر نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جانور کو تسلی سے ٹھنڈا ہونے دے، اس کا خون اپنے طبعی بہاؤ سے باہر نکلنے دے جب تک جانور مکمل طور پر ساکت نہ ہو جائے، کھال اتارنے کا آغاز نہ کرے۔ قربانی میں وکالت، قربانی خریدے میں کسی دوسرے کو وکیل مقرر کیا جا سکتا ہے، چنانچہ سیدنا عروہ بن عبدالجعد البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ایک دینار دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے دو بکریاں خرید لی، پھر ان دونوں میں سے ایک کو ایک دینار میں بیچ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دینار اور ایک بکری لے جا کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تجارت میں برکت کی دعا دی، پھر اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو انہیں اس میں نفع ہوتا، بخاری۔ اسی طرح قربانی ذبح کرنے اور گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کا معاملہ بھی کسی دوسرے کے سپرد کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربان کیے جانے والے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی تو باقی 37 اونٹ انہوں نے نہر کیے، مسلم۔ اسی طرح قربانی کا گوشت اور کھالے تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھائی، بخاری مسلم۔ لیکن اس میں یہ خیال لازم رکھنا چاہیے کہ وکیل جسے قربانی کی رقم دے کر قربانی ذبح کرنے اور گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، قربانی سے متعلقہ مسائل و معاملات سے خوب واقف، نیک، صالح اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور یہ باتیں کسی بھی عبادت کے کرنے اور اس کے قبول ہونے میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم، قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھائے، گھر والوں کو، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر فقراء و مساکین کو کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الْحَجَّ، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، الحج تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی قربانی کا گوشت ذخیرہ کر. قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال مفلوق الحال غریب بدوی لوگوں کے مدینہ آنے پر حکم دیا، من زحا منکم فلا یصبحن بعد ثالث وبقا فی بیتہ منہ شیء، کہ تم میں سے جو قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ باقی نہ ہو. اگلے سال لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سال بھی ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهل فأردت أن تعينوا فيها. بخاری مسلم. نہیں بلکہ کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کرو، پچھلے سال لوگ تنگی میں تھے تو میں نے چاہا کہ تم ان کی اس تنگی میں مدد کرو. قربانی کی کھال بیچنا. قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے گوشت کی طرح اپنی قربانی کی کھال بیچنا بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع جلد اضحیته فلا اضحیہ لہ. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے، جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی کوئی قربانی نہیں. قربانی کا گوشت، کھال یا کوئی بھی چیز قصاب کی مزدوری میں دینا. قربانی کی کھال، قربانی کا گوشت یا قربانی کے جانور کی کوئی اور چیز، سری، پائی، اوجری، کلیجی وغیرہ قصاب کو بطور اجرت دینا حرام ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ وان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا ولا یعطی فی جزارتہا شیئا. بخاری مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ کی قربانی کی اونٹوں کی نگرانی کریں اور ان کی ہر چیز، ان کے گوشت، کھالے اور جھول تقسیم کر دیں اور ان میں سے قصاب کی مزدوری میں کوئی چیز نہ دیں. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید فرمایا، نحن نعطیہ من عندنا، مسلم، کہ ہم قصاب کو اس کی مزدوری اپنے پاس سے دے دیں گے. قربانی کی کھالوں کا مصرف. مصرف قربانی کی کھال کا بھی وہی ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، یعنی خود بھی استعمال کر سکتا ہے، احباب و اقربا کو بھی دے سکتا ہے اور صدقہ بھی کر سکتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے دنوں میں کچھ بدوی لوگ مدینہ میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دن کے لیے گوشت رکھ کر باقی صدقہ کر دو. پھر جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور چربی پگھلاتے ہیں، کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد قربانی کے گوشت کھانے سے منع کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو تمہیں صرف باہر سے آنے والے غربا کی وجہ سے منع کیا تھا، اب تم کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. مسلم. اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ قربانی کے گوشت کی طرح قربانی کی کھال خود استعمال کرتے ہوئے مشکیزہ اور مسلح وغیرہ بنا سکتا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں کو دے سکتا ہے اور صدقہ بھی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئت بدنہ فامرنی بلحومہ فقسمتہا ثم امرنی بجلالہا فقسمتہا ثم بجلودہا فقسمتہا. بخاری. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، پھر مجھے ان کے گوشت کے بارے میں حکم دیا تو میں نے اسے تقسیم کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی جھولوں کے متعلق حکم دیا، میں نے وہ بھی تقسیم کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی کھالوں کے متعلق حکم دیا تو میں نے وہ بھی تقسیم کر دیے. دوسری روایت میں ہے، وَأَمَرَهُ أَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لحومها وجلودها وجلالها في المساكين. مسلم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے قربانی کے اونٹوں کو کلی طور پر مساکین میں تقسیم کر دے، ان کے گوشت کو، ان کی کھالوں کو اور ان کی جھولوں کو. معلوم ہوا کہ قربانی کی کھالیں خود استعمال نہ کرنی ہو تو مساکین میں تقسیم کر دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مساکین ایسے تلاش کرنے چاہے جو صحیح العقیدہ، نمازی، پرہیزگار، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے اور اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے والے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مساکین کو کھالے دینے کا حکم دیا تھا وہ سب کے سب ان اوصاف سے متصف تھے۔ آپ کے دور مسعود میں کوئی مسلم ایسا نہ تھا جو بے نمازی ہو یا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک نہ ہوتا ہو۔